usasse de nuovo la tua pelle, llegarás, sé che farás a mí. Los malos tiempos pasarán, pasarán. Los malos tiempos pasarán, pasarán. Saliente de ti como un duro inverno que llega a un fin, pasará, sé que lo fará. Agora volvemos outra vez a Galicia. Sí. Vamos a falar cunha unha de Vila García. Ah, de Vila García. Sí, creo que sí, que chámase Andrea Fernández Maneiro, vamos a falar. Moi boa tarde, Andrea. Boas tardes, non son de Vila García, son de Carril. Bueno. está moi lonxe de Vila García, está. Vila García come o noso concello, pero seguimos tendo de Carril. Bueno. Boas tardes, que tal? Moi boa tarde, benvida. Unha poeta que vai a presentar un traballiño moi especial aí en Vilalba, teño entendido. Case nada, aí no mes de maio, non? Sí, xa me tarda, ¿eh? Xa te tarda. Xa me tarda porque o libro leva, está feito aí como casi un, bueno, un mes, non, habrá tres semanas ou así. Pero claro, non podemos facer nada porque como é o premio de Vilalba, hai no que presentar primeiro en Vilalba con toda a lógica do mundo que conste, ¿eh? Claro. A mí pareceme normal. Home, claro. Pero Os amigos de Vilalba estarán encantados de recibirte, porque fuche premiada a Lille, lóxicamente. Sí, pasámoslo moi ben, ademais, porque está en fase de colonización. Vimos a chamar. Sí, porque o ano pasado, o ano anterior, este premio ganou un outro, un Vila García. Iba a decir outro, non é certo. É Vila García. Sí, sí. No, en Carril non, en Vila García. Él non é de Carril, non. Entón, eu xa lle os di... Eu os vecinos, eu non sei se me van facer caso ou se me toman de medio de así, pero van a acabar sendo Vilalba da Arousa. Eu xa, yo dixen na recollida do premio e a min dame a sensación de que non mo creen. Xa te digo, pero bueno. O mellor, si se deixan, que ya... a ver, tamén levarlle un cacho de mar, non está mal. Eu te vai dicir, digo, se cadra están ilusionados. O mellor, no, aparte... Sí, porque xa tuve unha alcaldesa de Vila García. Escoita, aparte, o mellor pode ser que... A parte da poesía, están agardando esas tan prezadas ameixas de Carril. Pois xa poden sentarse, porque é verdade que este ano non hai moitas. Pois xa. vai ser que non, eh? Bueno, vai ser que non as cheiro nin eu. Home, claro. están cativas, como teñamos altri, non imos ter cativas, xa nin cativas nin das outras. Que ademais, con tanta chuvia, eso... Non creas que houve tanta, eh? Non. Pero non, últimamente está un poquinho, non sei, tamén é certo que moitas veces o río leva moita porquería, sí, non, non sei, matas. É un poquinho... E logo, o cambio climático. Claro, a temperatura. Mirar, eh? Sí. Claro. É dicir, a temperatura da auga subeu moito. Claro. Sí, por eso. Está casi a temperatura de poder bañarme, eu que hai décadas que non me baño, por si. Sí, a min pasa o mesmo, eu cada 15 días o mellor do De verdad, a este paso é como se estuviéramos no Mediterráneo. De verdade, a min, home, a min venme ben, porque é o xeito de que eu me poda que eu me poda meter no mar, pero as ameixas non lle vai ben. Non lle está gustando non meterme. E ter ameixas. Bueno, que en día ameixas e outras cousas tamén, non? Sí. Ai, tiño, que é bo. E birbirichos. Ai, os birbirichos, mi mato. Escoita, estás ilusionada precisamente con ese trabajo, con esa presentación do día, o día 10 de maio, non? Ilusionada, o que estou morta de medo. Va, non me fastidies. Ti estás curada de espantos. No, no, pero o medo non mo saca ninguén, eh? Isto é como un... Máis que medo, máis que medo é nerviosismo, porque cando está diante das persoas... É medo directamente. Vaya, no. Hai que chamar as cousas como se... Bueno, bueno. Hai que chamar as cousas... É dicir, cando estás a punto de parir, tes medo. Vale, aí... Sí, eso sí, porque é unha cuestión... Neso sí que che dou a razón, porque é unha cuestión física, pero no outro non, o outro é... Por si ven de cu, por si ven mal endereitado, por si vai estar aí que non vas votar. Quero dicir, isto é igual. Bueno. Estás aí... Por si ves de cu, hai que darle a volta. Bueno, pero ti tenlo preparado. E aparte de que o tes preparado, seguro que... Bueno, estou, ademais, estou tes moitas persoas que te aprecian, e alir seguro que vas a sentirte como na casa. Porque a verdade é que, non sei, dame a impresión de que estades casi na mesma teima, non? A escola ten algo que ver entre vosotros, non? Mira, eu teño ali unha xente tan querida para min, claro, tan queridinha para min, que de verdad son como a miña familia. De feito, vou aproveitar, co voso permiso, para felicitar a Pepa, que cumpliu onte 91 anos. Dale. E que é unha señora de admirar. É unha señora de querer, sobre todo. A mai de... Sí, sí, sí. A nai de Martiño. Martiño. Parabéns, Pepa. Sí, sí, sí. Eu quero ser como Pepa. E Martiño tamén é un grande Martiño, receptor. Martiño, un sol, sí, home, sí. Por favor. Outro poeta máis. Sí, sí. ¿Qué? Outro poeta tamén. Un gran poeta, Martiño. Sí, sí, sí. Un gran poeta, a verdade é que non ten o foco que tiña que ter en riba. Non. Bueno, non sei. Non foi... sempre se ten. Bueno, a verdade é que nós admirámoslo moito, foi tamén participou e gañou sí, en algunha ocasión o noso certame de Rosaría de Castro. Merece sei, moito máis, eh? Non foi o primeiro, pero sí que foi grande. Martiño merece máis. Sí, bueno. A verdade é que Vilalba é de agradecer a actividade literaria que ten. Hoxe, por exemplo, entregaron os premios do microrrelato, dos microrrelatos. Que, por certo, na idade de 10 anos gañou... O resto que me disculpen, que non aprendín, pero eu sempre quedo case entre o meu corazón. Gañou, se non me trabuco, Duarte, que é o fillo de Patricia Torrado. Carai. E que é un rapaz que escribe... Noviño, sí, sí, sí. Maravillosamente, que a min é que cada vez que le vas poder, este señor come un vello, teno dentro é o que lle escribe estas cousas. Porque non é posible, é un velliño. Debe ler moito. É unha maravilla. Debe ler moito, sí, sí. Lee moito, tamén é tira o fútbol, pero lee moito. E a verdade é que sí. Sí, sí, sí. Dicen que para saber hai que ler. Sí, sí, sí. Sí, vendo estas cousas, tío, que me fai a min é a tranquilidade de saber que a nosa lingua vai ter xente de poderío, con moita capacidade, e que, sendo así tan pequerichiño, que teña estas cousas, é que é maravilloso. Vale, é maravilloso. Sí. Como a él todos, Creo que a literatura galega é cosa de moi boa saber. Vas a presentar unha cousa importante que teñen que saber os nosos ointes, e que ao mellor hasta poden adquirila. Díllelo. Sí, xa se pode. Pois pues eso. Chámase Meridiano Orixe. Eso, Meridiano Orixe. Agora mesmo podes adquirir na páxina de Alvarellos. Alvarellos. Alvarellos Editora. Xa está vendendo. Que editivo, básicamente, sí. Que fai venta online, xa sabedes, o sea, claro, que non hai problema. A outra opción é pedilo a través dunha libraría, que tampouco está mal, porque as librarías hai que dar del comer. Moi ben. Vale, que facemos nós sin librarías? Claro, chorar, sí, claro. Como me pasa a min, cando van pechar a miña libraría de referencia en Vila García. Vaya, sí, sí. Vaya, sí. Que están nese proceso, eu vou chorar moito. Vaya. Por lo tanto, dadelle de comer as librarías, por favor. Sí. É o que temos. Toda razón. Andrea, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Moitísimas parabéns. Gracias a vos por prestarle atención ao Meridiano Orixe. Meridiano Orixe, moitísimos parabéns. Que teñas unha feliz Semana Santa. Ai, é Semana Santa, perdón. sei que empezou luns que ven. Eu son unha pecadenta, home, non me pareo. Coido que somos moitos os pecadentes. Non me clareo que me parece que hai festivo aí, sí. Festivo, que é? Hai que facer algo de penitencia agora. Lástima do marisco para pasela, porque a carne non se podía comer. Sí, é a opción contra a carne que dicen eles. Sí. Claro. Sí, bueno. Moitísimas gracias por chamade. Veña. Sodes fantásticos. Biquiño. Una aperta grande. Chao. Despedimos a Andrea desexándolle, como dixemos, unha feliz Semana Santa. Quédanos uns minutiños, aínda temos tempo de repousar un pouquiño contigo, Miriam. Vamos alá. Bueno, querida Miriam, de agradecerte moitísimo que viñeras hoxe con nosotros. Dende Suiza, felicítate no noso amigo, o matrimonio sempre incondicionais, Máximo Felipe e a súa dona Mercedes. Que lle enviamos un saúdo moi cordial e agradecemos. De verdade que é un prazer. A xente de Suiza diremos guten Abend. Guten Abend, no, und. Und. Bis. Nächste zwei Woche. Ay. Hasta dentro de dúas semanas. Hasta dentro de dúas semanas. Semana que ven. É verdade que son un amor de familia. De verdade que apreciámoslos moitísimo. E desexámoslle unhas felices Semanas Santas. Semana, unha. Felices Pascuas, decía meu pai. Para, así con eso feliz semana, felicitábamos todos. Bueno, queridos ointes, como xa lles vimos dicindo durante todo o programa, a semana que ven teremos feria. Deseamos que todos vostedes pasen unha feliz Semana Santa. Ata o vindeiro sábado que ven, que non será a semana seguinte, senón 26 de abril. 26, ¿no? Exactamente, despois da Semana Santa. Moitas gracias, amigas e amigos. Isto foi Sempre en Galicia. E amigas e amigos, que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Muy ben. Despertar Radio.